قد أصلح المسلمون الذين هم في صلاتهم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. د دې صورت او د مکه صورت سره تړون یاد دی چې د سوره حج په آخر کې دا بیان و چې ورته علي خیر تمام هغه کارونه چې هغه د خیر او د تربیه والا کارونه یې هغه تاسو ته وایي او بیا یې دا دین او رسو دا ویلي چې تاسو د خیر کارونه کوئ تاسو به کامیاب یې د کامیابۍ لپاره یې مکه دغه بیان کړو یو د دې صورت کا آغاز کوم الله تعالی د صلاح او د کامیابۍ بیان کوي قد افلح المؤمنون ابتداء د دې مسله بیانېږي خاص ته معلومه ده چې د کامیابۍ دار مدار دا په ایمان او د ایمان چې څومره څه دي په هغې باندې دی د مناسبت او رب کې راغلی د مخکني صورت سره چې راغلی په آخر کې د کامیابۍ لپاره حکم دا چې تاسو نه دا عمل کوئ د بدو اعمالو نه ځان بچوئ او د دې صورت کې ابتدا چې هم د کامیابۍ لپاره چې کوم انسانان کامیاب وي د نور صفات بیان کوي دا اوس صفات چې په چا کې وي نو هغه سړی دنیا کې هم کامیاب دی آخرت کې هم دا سړی کامیاب دی. دارنګه د سوره حج په ابتدا کې که تاسو یاد وي دا آخرت نا دی یرولو بیانو کتاسو دا آخرت ناوی ری جو کلی چه قیامت سی سخت زلزلہ برا دی کتاسو یا دی دیتا تقریب و خیلی رکیدی پا دی که هم دا بیانو اتدا کے او دسیر مومنون کے اتدا کے دا حاغ آمال بیان اللہ تعالیٰ کری تا سبب دی آمال سر دا انسان دی سخت دا قیامت میں بچتی دا سورہ حج کے اتدا کے بیان دا سخت دا قیامت او د سوره مومنون په ابتدا کې بیان ده هغه اعمال دي چې په سبب د دې سره انسان د سختو د قیامت نه بچېږي لکه دا هی ابتدا الذين هم في صلاتهم خاشعون وو صفات الله تعالی دلته بیانوي چې دا صفات په چا کې دي نو هغه ته به کامیابی حاصله وي کامیابی د ثنا عبارت کا کامله کامیابی دې ته ویل دي چې هر مراد انسان حاصل کړي کم شے کے دن مراد دے کم شے دن مطلوب دے کم شے دن مقصود دے آغا مقصود دے تحاصل شی اور ہر یہ تقریف کے دن انسان میں لے دیتا کامی عزیز کامل ہوئی صلاح کامل کہ ہر مراد دے انسان حاصل شی اور داریں گے ہر یہ تقریف کے دن انسان میں لے شی تاس مقبلا معلومت آچتا سے کامی عزیز صرف اور صرف آخرت کے بعد حکم کا سان جنت دلالن دلی تمام مطالب دا وسیلی حاصل ہوئی جنت دا سے اوشید ای چپائی کہ اصلا کم تمنا دا اللہ تعالیٰ بستا دا تمنا دے اور جنت دا سے او مقام دے چپا ہاں مقام کی چر کہوں جا سو تکلیف نہیں جنت کی بیا تکلیف نہ قطع نہیں اس کا اور دارنگی جتن ستا متمنا گانی دی ارزوگانی دی جائز ارزوگانی دی نا اللہ تعالیٰ با ہاں تمام ارزوگانی ستا پورتے نو اس کی انسان تمام مرادات دے حاصلی گی او دے تکلیف اللہ دے بچکی گی نو اگر سے پاک کی وہ سے پاک اللہ تعالیٰ دے دارا انسان بیا نہیں چی پس تے ایمان نہ پدے انسان کی دا وہ سے پاک موجود گی نو جا سرے سے لے دتا کانی عدیب کانیلہ حاصلہ دا اور دے بچر کو ہم تکلیف اللہ بیا ملی گی اور ہمیشہ اقل مطالب کی کم مقاصد دے دی اگر دے تحاصلی گی اول نمبر دا ہری اعمال انہ مز دے چو مز دے انسان صحیح مز دی صحیح طریقی سر کری لیکن سنگا تو ایسا چی دا تولو دا دی مز دا آغا طریقی سر کری دا مزن شرائط تا اصلا معلوم دی واجبات معلوم دی فرائض معلوم دی چې دا غټول په صحیح صحیح طریقې سره وږي او بیا چې بیا الله تعالی ته وږي نو عاجزي وکړي دغه په حضوري دغه په عاجزي وي ډېر په عاجزي سره دا خپل ځواب متوجي کی کوم عمل کې دیږي هغه طرف ته دا خپل ځواب متوجي او کوشش په دې سره ضرور دې ضرور کوي چې دا خپل توجه دې طرف کراوي دې کوشش وکړي اور کم سی زنا کے حقات مصر مقالب تھی کیا غیتہ مطروحات دے لگی بھی فقہاو دا غیر پارا مستقل بازلہ تجلی بھی دا آغا مطروحات نبا دا انسان مکمل اتناب تی دا غیر نبا پرہیز دا انسان تی مجھے طلد آغا مطروحات و مقصدات و نتظان وجد تو او دا اخفر فلا اللہ طرف تراوالو دا عبادت طرف تراوالو ندامون دا با قبول لی مجھے طلد منزونا قبول شو واضحا قبرداشی بیا نور عمال انسان تا آسان دام کلم دائی مسئلہ دا خودی موس کے بعد سکر دیگی بڑی خصوص کئی خصوص کا یہ لکی کی تا سمائے خصوص دیتے ہوئی کہ دے با اکبر زوان آگا طرف کر آرہی موس با چک سنگا طریقہ دا موس رکھونے دا پاگا طریقی بیتے تونگی مونگی بنو رہی لتا بابا سراشی سر پر مطا کا جدلے یا ملک جدلے بچن پر کان تونگی ہوئی دا ہم موس رکھونے اور دارنگی کے چرت دے پر موس کے مطروحات کے یا مقصدات کے دا ہم مجھنے دے لگتا دے کسان دا کپڑے بار بار اڑی را رہی اور سچن کئی کل کپڑی ہو طرف کا کل کپڑے بل طرف کا صرف اختیسر لگیائی کو موجود دے دے گری اکتی دی یا دے سری اکتی دی دا سے بنا اور دے دین علاوہ صرف و دے نور و بدن سر لے دے کئی دا دور سزن چلی دا دلی دا جائز ملی پا موجود دے دینا بزان دے دے یا تم مجھ دے دے اور اگر سلی گری سر لگیارے دا سبوں دے گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا پس لکے عاجزی دے نو دا دا لاسونا دا دا اختی دا دن تمام آزادا دا سنگی دا پس لکے عاجزی رشتان لہذا دا لاس دا کلیو دے تیزی کلی دا لاس دے بل بے تزیم اول مسئلہ دا دا کہ مجھے انسان کری پا غفر عاجزی سر کئی حضور سر کئی کہ دے موس کے کم کلمات کئی کم از کم قدیبہ نکوئی کی چی دا زکم الفاظ آمان دا سننه چې بس یو منتر دی یو ویل ته هغه یاد کړی دی نو څوک نه کوي هر څوک وي فټافټ جوړي کې دي کنا په دا موږ باندې الله تعالی وادي کړی دی او اول څه پک پاره کې دا دی زین څه پک دا مؤمنان کې الله تعالی بیانې د دې فایلي کارون نه بدلی ځان ساتي کوم یو سیس کې چې د دنیا او آخرت په دنيشتا هغه کار نه مکمل دی ځان بچ کې تاسو خپل څه وګورئ ډیر کارونه دا چې دي چې مسلمانان وادي کې نه د دنیا څه فائدہ شته او دا آخرت سے پیدا شتا ما خیواد زائبون دے وقت بننا اور دا مسلمانان ان باغی کے لگیا لی دا صفت در مسلمانان کی ننیشتا دی سر دا کل وقت اپر ذرن گئے ہیں اس قدر نیشتا کہ آیا زمادہ وقت سم رکی مطی دے دا کم گئی تی مطی کی گی زمادہ زندگی کی مطی دا لہو دیبان سکو المال پکار دی ندین صفت دابی چی دا مسلمان دے دا بے فائدی سی زنہ مکمل زان بچ گئی بے فائدی سی زنہ سوی یعنی مکمل گناہوں نے سمر چلی کنا حسن بطری رحمت اللہ علیہ دا رسول گناہوں نے دے جان بچ گئی جہن صفت دے مومن داری چدا صفت کے موجودی راکون کی کامیابہ اعلان دے دغا انسان دے پارے کی گی کچھ دے دے بیوزودا بے فیدی بے کارا کارونا اور خاص کر دے گناہ والا بے کارونا اگئی مکمل اجتناب کئی مکمل جان بچ گئی اور درین صفت دا بیانی چی گورا دے سجل کئی دے عمال سالمی کئی مسئلہ دو زکاة ذکر کی گیا وہ اس خاص ذہن کے داتے ہوں کہ زکاة تیرے دا مدنی زندگی کے فرض شنے دے اس دا صورت صورت مکی رے مدنی کے لفظ زکاة راغلے دے دینا کما مانا مراد دا مفسرین و دورہ ہی دی دور مفسرین و دارائے دا چھ دینا مراد دا زکاة تیرے دا کم دے ہوگی سا چھ دا مال نا مسلمان بانے طرف دا دا وہ بازے لسما شلما یا صلی اختما لسم شلما پہ عشر میرے کی گی اور دے صلیقے میں تو زکاة دے لکی دی امیر پارہ سے شرائط کی اسے نصاب دے اسے طریقی دی دلتا مراد زکاة محمدہ مانا دا او ظاہرہ خبر ادا چی دا صورت مرکید نو مرکید لگئی کہ تو زکاة نو تاسو یاد ساتھ ہے وجود دے زکاة چی دے نو دا مرکید لگئی کرا گرے دے البتہ دے بانے دے عمل کرا حد شرے دے سرکاری طور سر دلی حصول یاد دی دے پارہ نصاب مفرم کی دے چی دا زمین سن دے طریقی دی دا مدنی دور کے لگے نو فرضیت کم را راغی مکی زندگی کے راغلے دے مکی دور کے راغلے دے لیکن باقاعدہ دے سرا دے حصول کی کم شوے دے اور دے دا پارا نصاب اور دے اغسل اتنا کم متعین شوی دی انو مدنی زندگی کی دی نو دا مفسرین ہوئی چی دلتا مراد تو زکاة کم فلا مانا دا چی دے حقوق مالی ادا کی چی زکاة قدیبانی کم واجب شوی اور عام کا سان چې هغه د انعام زکات اجرا او رسوم دواړه د مدني ژوندۍ کې راغلي دي مرتي کې نو هغه د زکات نظر ته معنا اعمال صالحہ هغه وی چې هغه کتا انسان اعمال صالحہ کوي عمل صالح سو سو زلتا سناوی دی هر هغه کار چې هغه د سنت طریقې مطابق وي هغه د عمل صالح وی لګيږي یعنی کوم کارونه چې دیږي په کارونه د نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم مطابق وي دې د اعمال صالح وي دې لپاره دې دلیل دا پیش کړي چې زکات چې کوم معنا د زکات زکات دا دې لفظ رقام خا یا سراشی یا ګورا ایتا او زکات راشی دا ایتا لفظ قران کې مستعملېږي یا ات زکات لفظ قران کې مستعملېږي یا یو ټول زکات لفظ قران کې دې رقام خا مستعملېږي دلته دا لفظ نه مستعمل دلته لفظ فاعلون مستعمل دې فعل د زکات کې فعل د زکات ځان له خبره ده زکات آیان دي کومه حصہ ده چې هغه خپل مال نه لري کوي داخل معنا مصدری د استاد صاحب زین ده ناراضي او دوم را یاد ساتي چې زکات کومه معنا ده هغه یو عین دي هغه یو ذات دي یو حصہ ده چې هغه خپل مال نه لري شو مستحقین ته اور کوي چې هغه د زکات ده هغه ته نسبت د فعل نه کیږي دلته نسبت د فعل لاغله نه وي دا دلیل دی خبرې دي چې زکات نه مراد دلته پاکی زگی دا بدن دا تا عمال صالح او سرا چی دا گناہن نظام بچ گئی ندرین سے فقط دا مومن دا پارسشو چی دے عمال صالح اکی او دا گناہن ندے زان بچ گئی مانا کل بدن پاکی با عمال صالح او سرا او گناہن چی دے داگین اجتناب کئی کم گناہن تیسی داگین آتی گوڑی او سلورم سے فقط آلے چی گورا اللہ تبارک و تعالی دے انسان سے ضروریات بھی اغد انسان سر متعلق تی یو دو دو مقاصد تی مقصد دو انسان دو ریاض ساتے جدا شد و ضرورت جدا دے تاثر آتو زردان ہمیشہ رفع روئی چی دا دنیا زمان ضرورت تی دا زمان مقصد ندے دا منگا مقصد برزولی لحالان کی دا ضرورت تی چی کم شے ضرورتی اغیث رب آغا سے معاملہ کی گی چی کم مقصدی اغیث رب آغا سے معاملہ کی گی دلتا مسئلہ واضح دا چی دے انسان ضرورت تاستو معلوم دے کہ اللہ تبارک و تعالی دے انسان کے طاقت شہوانی ایتے دے اور دہا غش طاقت شہوانی دے ترقول دے بارا مشہور جائز مقامات کی اللہ تبارک و تعالی اغٹا کری دی چی دا مقامات بئی داستا ضرورت دے دیزے کی تقبل دا ضروریات ترقولی شی مقصد ندے گرے ودون زمانہ مقصد ندے یاد ساتے بچی رانت سخو مقصد ندے مقصد زان لشے دے ضرورت زان لشے دے دې لپاره چې دا انسان د ګناه نه بشي یو طریقې شریعت تاسو راځي کړی دا هغه طریقه تاسو خپل معلومه ده دا دې په حواله سره څه پدا بیانېږي چې دا انسان د خپل نفسونو ساتونکي مطلب دار دی چې کم عورتونه دي دا هغه عورتونه ساتونکي وي مکمل دا دې حفاظت کوونکي دا هغه ځین نه چې کوم ځین کې پدا باندې منع راغلی دا معلومه خبره ده چې دوه مقامات کی اجازه مو انسان نشته یو دادا چی دادا تخبر منکو حوی دور پر واده گڑی وی نکاحی شرعی ثابت وی نفس نکاح نا چار سر چاکر نکاح کئینا چاکر چی نکاح کی گی او دا نکاح شرعان دا ثابت وی دغا موقع ضرورت اللہ تعالی دا دینا مستثنا کئی او دین وین دیری وین دیری غلط دا دین دیری شتا مختبا مسلمانان دا کافران جہاد و کافران نبا چی کم نارینا و زنانا اگا پکیت کرالن دا با غلامان و وین دیو د وینځ دی مطلب یا داوا چې تقسیم کې غنیمت تقسیم کې بچا ته ملاو شو بغیر د نکاح نه یاد ساته هغه هغه پر جاي شو اور په دې کشمیرو موجود د دې سلوب دي لستي هغه کې سعادت مدد او هغه سره د نکاح مسله نه هغه ته ویل یو دا ټول کې خدمتګار دا نن سبا چې کوم خدمتګار دی یاد ساته دا وینځ دی لري دایته قتل ګر یاد ساته نه جایز دی هغه نور معاملات خو لري پرې ده دې خپل خاندان شتا یا نشتا و دیتا وینزی قطعا نشی ویلی دانی دی ننصبا وینزی نیشتا اگا وینزی اگا دی جہاد کو موقع باندی بی اگا بدا سی قرسی بی لکا سنگا چرا حیوانات قرسی گی یا بے ازادو لی یا بے قرسو لی اگا زان و مسلط دی حیوانات بشان اگا اثر دی کفر دنیا کی داگی سے زاداو چی دا دی حیوانات بشان قرسی بی را قرسی بی یو دا حرید یا حرار زنانا دیبانی تو پچا یہ روپے مواقع دا سما حدیث مبارک مخیرد بخاری شریف روایت تے کوم یو انسان چې آزاد زنانه باندې یو روپے دو روپے واخلي د قیامت پر از باندې بعد د دې سړی مړای ته څوک لاس کوي نبی رسول الله باندې مړای ته لاس کوي کتاب آزاد انسان باندې دا پیسې ولې وستي تا په دا ډالې ولې وستي تا په دا سيزونه ولې کولې یاد ساته دا ډېر سخت مسله دا بعضی کسان په دې کې گرفتار دي خو د قیامت پر از باندې ګره حال به دا انسان ډېر ناګارې چې دا الله تعالی په عدالت کې بلکې یو حدیث کے راضی چا اللہ تعالیٰ ہوئی تبا دے انسان دو طرف نمکتے مکم تبا کم انسان خلق کو پتے سوپا نمکتے دغه به هغه جواب رسوږي چې سمېشتا دا الله مخه رسوږي شي دغه عدالت کې هغه صحابه عدالت مله په کې سمې سو به تواله راواله نو خبره مې دا کوله چې وای کم جایز امور دي او جایز امور کې دغه انسان د فارغ پر شهوت پر کول دا جایز دي او د دین علاوه پر نور سم رسولونه کې دا دو صورتونه ته دینه مستثنا شو یو چې دا ته منسوخ وي نکاح ورسره شوی وي یا وینځي زنانه وي اوس هغه څیزونه نشته د دینه علاوه چې څومره طریقې هم د خپل شهوت پوره کولو دي دا حرام بس په دې باندې قضان کوي دا حرام طریقې دي برابر خبره دا زنا ده د زنانه علاوه دي شیاګانو کې د مطعی او رواج دي مطعم په حقیقت کې زنا ده منصر د جهان د دلیل دي چې دا حرام ده د دینه علاوه دا نور سمرا کسی هم کی دی بار بار تاستا دا غی بیان کی گی دا دور صورتون یاد ساتا دا سری دا بلکل ناجائز دی اور اللہ تعالیٰ پا تطوز دے کری دا قیامت پر رضا میں دا سما یو مسئلہ دی دا لگا کافی دا کہ او سوی زنا دی دا قیامت پر رضا دے دا دفت سر باندے پا ہم دا گنگا پئی کے قطبت نبی بس دا دا پارا دورا دا خطا زنا گانے کی کن سڑے گئی تو وہ نباسی اللہ توبہ قبول نکی دا قیامت پر رضا دا حال دے یاد ساتا اور بندا بچبازی کی دا کوم کا سان دی دین دے په میدان نه خر کې دی نه کار حالت دی دک سے برا روانی زما دی کو ته کور دا سے جوپا وړاندې دے رستو څنګه من کې بنت کوي دا قیامت پر بتا سے راضی دی دین زیات به شرمی بنشتا دین زیات به شرمی بنشتا اس دن نا به یت کو کو تر کنشن وی نه دی شریعت اجازت نه کوي بلکہ حدیث کی راضی کی قیامت پر روان دی بدیر لا سنا داسی کی غبا حامل وی لا سنا بقا حامل حمل دی جنا تاسو کنا داسیان کو کو کې دی دا سره پکوره مطلب دا چې دا کوم استنابلیت چې راغنا مش زنی دا د فارسی معنا ده دا مکمل حرام ده د دین شریعت کی اجازه نشته که سودا د کوي د قیامت پر ورځ بده دوم باندې او د دین علاوه کله من کو حدا باج او قضا کړي چې پای کی شریعت پابندی یې کله په دی باندې یو د زمانه په دې زنانو باندې دا راځي چې په دغه زمانو کې هغه ساده قربان د دې سر جایز نه دی حرام دی چې هغه ځحالت دی یو د حیض دی کیږي پر کنه خاص دی کیږي وہ چې خپل من کو حدا په دې زمانه کې هغه سره قربان جایز نه دی مکمل حرام دی الله تعالی به انسان نه به سزا مور دی اور د دین علاوه غیر فطری طور سره غیر فطری زمانہ پښتو اوره الفاظ صراحت نشته غیر فطری طور تاسو د خپل خپل شهادت پر کوي دا کړه مجرم عند الله دې رحمت پر دې هغه قوم د نوح علیہ السلام سره پاسې هغه په ډاله کې به ورته مګر چې تا دا کار کړې دې آپ اور مخکې کیږي او د دین علامه محارم سره به چانې کا کړې معنا دادا چې شرعاً دا غسر نکاح نه کیږي اور د خپل محارم سره نکاح کړې وي نکاح شریعت کې دا کېدنا بعض کسان دا چې وي هغه زبردستی او زور په یاد ساته نکاح شرعاً دا غي سره کیږي نو صحیح کې پدې نکاح دې په دوکا کې نه پېږي دا هم زنا ده او د قیامت پر ورځ دې تاسو ته هم بدلې کیږي نو مسله دلته دا اساس سلورم سي فقط الله تعالی د زغ کسانو چې چا ته الله تعالی پروانه ده کامیاب اور کوي دا هغه کسان دي چې خپل ځانونه محفوظ ساتي حرام کې ځان نه واقع کوي کوم ځای نه چې الله تعالی دې لپاره جوړ کړی دي اون تا سمې دا ضرورت مقصد نه دی ګوریا ساته بار بار کوم دا ضرورت دې دا انسان او مسلمان مقصد دا هم دی اګنا چې تاسو څنګه نو په اچار د خزنه واچې بلاشه په جمع په اچار نه واچې یا حکومت دې ځان شي پورو کوله دا ضرورت دې بایستا سمره ضرورت دې غسان نه خبره ده مقصد دا یو برشې دې رضا نه خوري کټه کنه په هره کې کټلې په اړه کار مال کوست کنه سوار زغه دې پرې خان دی دا پاسه دې شپې چې دا خوري ته کټلې شو کنه شي کټلې خیر دا څه نورم څه پته او د دې نه علاوه چې زم صفات الله تعالی دا بیان نه چې دې انسان باندې سمره شرعي دې مدارای دي برابر دا کاغه دا الله تعالی دا حق سره تعلق ساتي یا دا مخلوق دا حق سره تعلق ساتي دا غي ادايي کوي امانات دي جنې صيغه دي جنې ذکر شوی دا امانت یو نه دی ګوریا دا ساتي ګڼ امانات دي بار بار دا غي بیان کا سکیږي چې دا تمام امانات لحاظ دي ساتي یعنی شرعي دي مداره سمرم چې دي دا یو مختصر معنا مې خپل جامع دا چې سمرم دې شرعي دي مداره دي برابر دا د دوه دا الله په میاس کې کم ذمہ داري دي دغه د مخلوق په نس کې دي د کشرانو د مشرانو دي هر قسم چې کوم امانتونه دي دا امانتونه له حاضر دي ساتي پای کې دي خیانت نه کوي دي غلط نقصان دي ایمان داورو له کومه اعمال ته تاسو ګورئ یو بل سره چې کوم واحدي کړی دي تر دې پورې تاسو ما ویلې دي چې امانت موږ صرف او صرف دي ته سودي دا وایي چې هغه دا امانت ته ځان سره کیدو او د دې نه خپل نور امانت موږ نه پیژنو نسبا دا امانتونه ډیر زیات دي د تصدیق د جنو مستعمل شي دا آسان لنډه خبره درته وکم چرا دو کسانو میز که کما معاہدہ شیو دا داغی مطابق عمل کول زم از دلیس تاس و کم تاس کرنی و خبر کری دا فکم عمل بانی نکری دا زبت اقا عمل کم پدی عمل کی با کامچوری زنو کم واضح کسان دا سری چا اگئی کامچور بی اگئی کم وقت زان لپدی کی بچ گئی یا بساتا اکار دا دفرا دیگی زمان گلی ماسورانو دلی مدرسان خالتم دے دی دا پارا ہم سفی رجنہ میرے دونے تقسیم شیوی دے کتاب دا پارا آقا مینٹو نری بھئی پاگی کہ دی دا سرور مینٹو نسان دا اوبا سے زرزر صحافہ دے پا سوکو کی اکبار گوری سوکو کی موسکی سوکو کی تلاوت کی دام خیانت دے تا بنوئی چیزت علاوت کن دا خکار دے دا وقت تا بسر پارا ہم کرو رو امتحانات و مسلوی یو سرے با قابل لے وشینی او دیو ورکسے نمبرات ہو لدی جو قیمت پر از با اللہ نراتا پوچھ کئی چتا دے انسان تصدیق پا غلطا با مکڑے دیتا دے اولی کڑے دے یادی او سڑی تصدیق کئی تا نب دستخط و رکی دا غطا پارا کی چتا فلان کسم دے افلان کسم دے حالان کی اغطا دوانو نی دا ترکن پا سر کو نکوئی گی او دیو ورکسے سو کی اور پسی دا سندون نی بھی دا سب دے کی کتنو مرد بھی کتنو اگر دنیا زہر امت لراشی دا سزنا والا ورکی دا سڑے ہم خیانتی کڑے دا خدای پاک پا ددنا ہم تاکرس کئی دا سو اور پسیش محترم منزنوں کے خیانت نرے پکار تمور آمالو کے خیانت نرے پکار تیزم صفت اللہ تعالیٰ دا بیان تو کدہ کا کسان با کامیابی کہ تم کسان اگئی سکی دا امانتن لحاظ ساتی امانتن کی دے خیانتن نکی شپدم صفت ور پسی دا بیان نہیں چا لگا تم کسان ویس کی معاہدی شوی دی دا غم معاہدور آیت دے گئی معاہدی دو کسو دی یو دو طرفین نا معاہد راشی زما اصلا پا میس کی او عقب ویشی ار کسم عقب سے راغلے دے اور منگا کم خبر ہو گیا نو دو دقا عقب معاہدی لحاظ ساتل واجب دی قانونن ہم دا سڑے مطالبہ پولیشی قانونن در تداوام جب دو کسانو پر میس کی معاہد شوی دا اور یو سڑے داغی مطابق دی عمل نکل مدتا حق دی حاصل دی چقاضی سا گرفو دوگی اور دے قانونی لحاظ سرا آقا سڑے اگا خبر خبر تا مجبور کی دی تا قانون ویلے کی دی دا دو کسانو میس کی رازی اور کل یو طرف نم معاہد رازی ہوں اور تقبل صرف وقتو کی وعدہ ہوئی وعدہ اوشی دی او تن سرا چلکا تاثر زما دا وعدہ دی چکلان جائم بانے بدا کار کوم یا برازم یا بدا کم یا بدا کم او دتا عذر شرعینی پیر شوے نو دے بدا وعدہ پل پورا قیز کا حدیث کرا دی العید دو دین دا وعدہ او قرض دے نکا سنگا چی دو نور قرضون مطالب اشتان یا دو ساتھ دی مطالب او بہم دی انسان نکی گی دا قیامت پر ازبان دی العید دو دین نو دو دیش قانونان تو مطالبہ نشی کولے یعنی قاضی سر کل دا خاص نشی کولے رفوت نشی کولے البتہ شرعن دا سڑے مجرم دے چی دا سڑے دا سی وعدہ کری وی اور دا تحیس عذری شرعینی وی اور بیا ہم لکا باز خلقو ازالکا لازکی مالا بچے ورکا لبائی دے اغلب لازکی بچے نے دے ورکڑے اقبل لازکا لے قیمت پر از گورا جی بہت گرن لے در لازکی کتی تسوڑا چھما بل لازکی بچے ورکا دا سمانگا حال دے آتو ساتھ ہے ددی وعدی تقوز مام اللہ تعالیٰ کے پر میں اس کے وعدہ ہوں کہ لکا قدار سے سبانہ بلد پیسے آزیری بھی آپ نے شوئی سے اقبل کار دے دے وزاری ماں اب اقبل کار دے جانا کہ اپنے ننیت خراب دے تا سر بخدائی پاک سکے تب اسی کا نبا دیتا سر اسے پلار جائے نہ دے تب پہلے کنڈر چی بتوائی سے زمان جائے داتے زمان بنگی بھی واللہ سر بخدائی کنڈر چی کستا سمشتا تا سان سر سول اندر دے جانے کستا بھی خدان سر بدی ہوئی تو خدائی کنڈر چی ادھوں میں مستیق ہے یا پہلے چکے پورے کو جی دلاتی تک کبرو غرور کی داتے کا نو دا وہ عدد سیبہ کہ دا سے وہ عدیم کی دا دوارا مقاس کو بیان دیا دا آگا وعدو بیا دی لحاظ ساتھی او آخری نمبر دا دے کہ سیبہ منزنو بانے سکی مدعومت کے گورا اول کیم تو منزنو سنرانا آخر کیم رانا دا دیر اہم عبادت دے کہ منزنو زمانگا صحیح شکنا نو انشاءاللہ آرسا ہو سکی یہ صحیح منزنو منزن دیر کا اولائی صلی اللہ علیہ وسلم کے چارہ پوک کا نگاہ میں ورکو کہ حضرت نے ہمیں منزنم دے اولا جانے کی خیر دے دا منزنم اید اخلا نمانے کی خواہ منصر زیبت انسان عرض سے ہی کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکلو اور نباہ کو دا خبر کھولا کہ زمان پر نزبا نے اہم خبر استاس منزن دی کہ منزن استاس سہی شے عرض سے ہی شے اور کمیز کے تاس اخلا بلتی کام توریو کے تاس حکومت کار کے لیے چر کام صحیح طریقے سے چلے دینے شے داوود صفات اللہ تعالیٰ بیان کرو اور بیائی وعظیم و شان اعلان کرو اعلان تو جنت الفردوس کی سیوا دی کسان لوا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ورکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل جنت والے میں جنت الفردوس ہو رہے دا دیر خشت جنت دے دیر مزیدار جنت دے دیر آلہ جنت دے دا اللہ تعالیٰ وی دی کسلا کہ دی وہ صفات و لحاظ ساتھ لے دے چلا کم ترتیب بیان شر اللہ وی ویریا و ربیا و رکم خا جنت الفردوس ویریا مانا سلا یاد ساتھ ہے اس کا بار بار دا مسئلہ بیانی گی چی جنت تکل دا پا فضل دا اللہ تعالیٰ دی او درجی حاصلون دا پا آمال جنت دا پا فضل دا اللہ یا انسان دی بیا پاتشو درجی دی ناقد عمل مناسب دی چسنگ عمالی و انسان کری داغ عمال مطابق بدت درجی ملاوی گی جنت دو درجو نا خبر ہے کن سمرا لیلے درجی دی دل دہو پہ اصری تے او درجی ملاو چی دی اور تسوائی پوزیشن دی پوزیشن دی بیا جامو کی نظری گی سچالو شمات افلان پوزیشن افلان تنگا افلان درجہ ملاو چا راشا درجی دل دی داخرت دا دی اگا پدی عمالو دی دلی نرسل اللہ تعالی دی انسان دا ابتدا بیان کی چې انسان مات څنګه پیدا کړي دا باندې و حالات څنګه تیر شي یا و حالات انسان بیان کی انسان دا باندې و حالات څنګه تیر شي دي او په دې و حالات کې غریاب ساته دا په څه په لنه شو نه مخلوق څه کولی شي دا کار چا کړي کوم ذات چې په دې و حالات کې تاسو تربيت کړي لري هغه ذات نه دین او سم تاسو تربيت کړي هغه ذات تاسو سم مالک ته هغه باندې باور پیدا وو حالات بیان کړي او بیا د دې نورست الله تعالی څه کوي یعنی د قیامت او مثلا بیانې جنګه مرګي کې به قیامت وي او بیا انعامات بیانې یو انعام چې بیان کې باران چې دا باران څه شي دي او باران باندې قوام او حیات د تمام سيزونو دي د تمام سيزونو ژوند لري کولای شي د چاسره د باران سره چې باران یې حیوانات ژوند دي چرن پرن ژوند دي انسان ژوند دي ته انسان د انسان په تاسو سیوا کیږي او چې باران نشته نه هیڅ هم نشته دار څه پدوي یا باران چې الله تعالی کې دې کم نظام قائم کړی دی خیر انسان دې سوچي کی چې ګور الله تعالی وو وره بیا ما تاسو ته نو جو ځان یې ځان لګره دا ټیک او څو دنیا ستې د شپږ میاشتو بس پاک کا دا جمع دا ځکه بیا په باران دا وره ما ګمره نه دي یو ځای انسان ګوره هغه عام انسانان په پرې کې دا ځان ته سوي کنه حاکمان دي هغه هم دا چې تاسو نه شي دی او بیا دا هو بس پاک چې تاسو خپل معلومه ده یا غبط بودار کردی آقا گندہ کردی انسان ببیا سے چل گئی اللہ تعالیٰ بھی انسان ما تا معلومی چه دزوانو ہم دی اگر چه خطی خطی خطری کئے ما تعالیٰ انتظام کردی سنگا انتظام کردی دا باران چه اللہ تعالیٰ کی تاسم معلومہ دا نازمہ کئے خدا چه تیری قیسر جوڑا کردی دا دیکی تننا یو پائپ لین لگی دلی دے خواب تازو کو دلتا پیکونا دا مبوران مور پسیراغتی ساکٹی اپرادیگی اپلان اوڈی دن ندا سے پائپ لین لگی دلی چاکی ساکٹی مارکٹی نیشتا اور نکو آگے پسیسی بھی شیان بردو زن ماننے کا حقا دن نیا انتظام کرے دے دا سے جال اللہ تعالیٰ دے دی ربون پر اس مطر کے خور کرے دے اختاری جنت اگا اوپا دن نگاری شی اگا ربون طریقی سر صرف سر دسم کر رو بود آئی دکھیری ہوئی سو سمندرون اور نیلون دشی اور سب دی پورنو کے لام دی تلی دی عرض ہے کی دی دانا دی کہ خدا پاکا کو ٹوپائی کے اوپرے میں نائے کے نئے رو بود حالتا تو داد ہے کن نو کنا کڑا ہو کنا کوئی ہو کنا دلتم رو کو انتظام شتا بازی سیدی چا غفتت دی بازی برد او باہر بود کشتا اللہ دا انتظام کرے دی حالتا وہ رو رو رو رو رو رو رو رو رو یا دا غینا پا تلار تلار لگی لگی دا اوپر آزی دا نظام کے ٹول چلی کی کنا دا دا پاشای نظام ان ٹول دا غیر سر مطالب تے دا غیر بیان اللہ تعالیٰ کئی او بیا اور کوئی کی دیو سر بھی دا سکے دا جوالا جا دوم رب احترین یا مطنع نسکار پارا پیدا گری دی چی تیو خوری کنا لگ سوچ پکا دا چا پیدا کر سلح پیدا کر دے سلح پیدا کرے بس مطلب دار چی ہر یو انسان پلی تا یو شیور دن میں تینو دن کا ٹین کی رسول چکی چی داشی زما پرید را غلی دے فقائلات کی سمر فتام اللہ تعالیٰ دلید خدمت دفار لگولی دی اور داشی ما ترا کے چارا کے صلح را کے شکریہ اللہ کو بتا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون فتحقیق سرا کامیاب دی مومنان کامیاب دی مومنان بس مومنان کامیاب او کامیابی تو سگیرا منظر جیانی ناری و اتنا الجنة فقط خال سوچ چاہ کے رکھ کے لئے جہنم نبش جنت تلا مدد تکلے کامیاب دی اللہ تعالیٰ دی کامیاب دی اعلان گئی دا سڑے کامیاب دی فلاح دا سنے فلاح کامل صد ہوئی کہ ہر مراد سا حاصلی گی اور دا ہر تکلیف میں تمحفوظی معلوم ہے چتا شے کم زیرے والا میں آخرت کرے دنیا کی کا مسلمان کا تکلیف راضی کو خوشحالی راضی دوارا دردد فیدی گی خطبی سوچے ظلم اصلت ہے دا مومنان چې الله تعالی دا غید کامیاب اعلان کوي دا سوچ دي وو صفات والے دي هم الذين دا کسان دي هم کی صلاتهم خاشعون چې دای په ما خپل کې عاجزي کوي مانځه کې خشوع کوي